낮춰 쌀에 지파르게 힐게 낮춰 낮춰 힐게 낮춰 낮춰 힐게 낮춰 낮춰 낮춰 쌀에 지파르게 힐게 낮춰 낮춰 힐게 낮춰 낮춰 힐게 낮춰 낮춰 낮춰 쌀에 지파르게 जमाने को परे तू किसको फिकर है किसका फजूल ओके सोके हुआ सेट मूड एक फीलिंग बोले कैरी ऑन डूड मुझे मस्ती चढ़ी है फ्रॉम हेड टू टो जिन्हें रचना है रचे जोड़ा रचे एस